chemiczne Polfmaisa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 sierpnia. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kibice zachwyceni meczem o Superpuchar Europy. Trofeum zdobył Real Madryt. Inflacja w lipcu przyspieszyła. Wyniosła ponad 4%. Jest nazywana cudem nad Wisłą. Mijają 104 lata od Bitwy Warszawskiej. Real Madryt wygrał Superpuchar UEFA na Stadionie Narodowym w Warszawie. Triumfator ostatniej Ligi Mistrzów pokonał 2-0 zwycięzcę Ligi Europy Atalantę Bergamo. Mecz na stadionie oglądało 56 tysięcy kibiców. Komentowali debiut w barwach Realu Francuza Kiliana Mbappé. Bardzo dobry mecz, pierwsza bramka. Kylian Mbappé! Mbappé! To zostanie w historii zapisane. Bardzo ładna bramka Valverde, świetny Mbappé. W ogóle wiedziałem od początku, że Real Madryt będzie grał dobrze, ale nie spodziewałem się tak dobrego spotkania. Naprawdę duży szacunek też dla Atalanty. Piękna atmosfera, komplet kibiców. Mecz na wysokim poziomie. Bardzo udany wieczór, dużo wrażeń i naprawdę bardzo dobry mecz z obu stron. Także trzeba pogratulować. Pierwszy raz byłem na tak dużym meczu i pierwszy raz na takim dużym stadionie, na takim meczu, więc było super. To 6. Superpuchar Europy w dorobku Realu. 4,2% wyniosła inflacja w lipcu, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS-u. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazuje, że lipcową inflację podbiło częściowe odmrożenie cen energii. W kolejnych miesiącach inflacja będzie utrzymywać się na zbliżonych poziomach. Na koniec roku raczej nie będzie przekraczać poziomu 4,5%. Odbicie wynikało z częściowego odmrożenia cen energii elektrycznej i gazu. Dodatkowo wciąż mocno rosną między innymi ceny usług. Te rokrocznie wzrosły o 6,2%. W czerwcu inflacja była na poziomie 2,6%. Nowe, ostrzejsze zarzuty dla małżeństwa z Mielca, podejrzanego w sprawie śmiertelnego zatrucia wyrabianą przez nich galaretą mięsną. Grozi im teraz do 5 lat więzienia, mówi rzecznik Tarnobrzeskiej Prokuratury Okręgowej Andrzej Dubiel. Aktualnie zarzuca im się narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osób, które kupiły od podejrzanej galaretę, do którego to produktu nieumyślnie dodali oni środek konserwujący żywność, to jest azotem sodu. Jednocześnie prokurator przyjął, iż w ten sposób podejrzani dopuścili się także nieumyślnego spowodowania śmierci osoby, która spożyła zakupioną od podejrzanej galaretę, a także nieumyślnie spowodowali ciężkie obrażenia ciała oraz tzw. średnie obrażenia ciała u dwóch pozostałych osób, które również kupiły na targu galarety i ją spożyły. W lutym po zjedzeniu galarety kupionej na targowisku w Nowej Dębie zmarł 54-letni obywatel Ukrainy, a dwie kobiety trafiły do szpitala. Mija 104. rocznica przełomowego momentu Bitwy Warszawskiej, w trakcie której znacznie mniejsze siły polskie obroniły stolicę przed bolszewikami. Bitwa jest uznawana za 18. decydującą w dziejach świata i nazywana cudem nad Wisłą. Historyk profesor Grzegorz Nowak mówi, że nie do końca był to cud. Mieliśmy takie wojsko i takiego wodza naczelnego i taką mądrość. Pracownicy naukowi dwóch politechnik organizowali najnowocześniejszy radiowywiad w Europie. Profesorowie matematyki łamali razem z oficerami sowieckie szyfry. Doskonałe współdziałanie Ministerstwa Spraw Wojskowych, całej struktury, na której czele stoi Józef Piłsudski. Zjednoczone społeczeństwo to jest, można powiedzieć, cud społeczny. W rocznicę Bitwy Warszawskiej obchodzimy święto Wojska Polskiego. W stolicy Kataru doszły dziś rozmowy w sprawie zawieszenia broni w strefie Gazy. Amerykański Departament Stanu poinformował, że premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział obecność delegacji tego kraju. Nie jest jasne, czy weźmie w nich udział palestyński Hamas. Nasi partnerzy w Katarze zapewnili nas, że nie ustają w wysiłkach, by reprezentant Hamasu był obecny podczas rozmów, poinformował rzecznik Departamentu Stanu. Według amerykańskiego źródła w rozmowach ma również wziąć udział dyrektor CIA. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek słoneczny, choć miejscami może się chmurzyć. Na zachodzie, w centrum i na południu możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. W większości regionów będzie od 26 do 31 stopni, chłodniej na wybrzeżu około 22.

taki oto sposób od wieków artyści muzycy próbują opowiedzieć to, czego nie da się wyjaśnić przy pomocy szkiełka ani oka. Jakie były początki uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny? Gdzie szukać śladów? W Jerozolimie, Niemczech, Hiszpanii, a może we Francji? Bo jest to najstarsze święto maryjne w całej Europie i chyba również poza nią. Na te pytania będzie dzisiaj odpowiadał ksiądz profesor Józef Naumowicz, patrolog i duszpasterz Ormian w Polsce. Rzeczywiście najstarsze maryjne święto to dotyczy ostatniego momentu jej życia. Ten moment jej życia, czyli odejścia z tego świata, jest poza historią, poza jakimś ludzkim doświadczeniem, znany tylko z późnych pism apokryficznych. Ale rzeczywiście samo święto jest bardzo uroczyście obchodzone. Nie tylko samo święto. Wspomnijmy, że i w kościołach, i w prawosławiu i w kościołach katolickich bardzo często są kościoły pod wezwaniem, na przykład w Rosji uspienie, to znaczy zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Sobory uspieńskie są w bardzo wielu miastach. Podobnie najstarsze katedry w Polsce są pod wezwaniem Maryi i często są pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ale to święto w Polsce nabrało takiego szczególnego charakteru od 1920 roku. Oczywiście tak zwany cud nad Wisłą, to co się nazywa cudem nad Wisłą i świętem polskiego oręża. Więc mamy w Polsce to święto i religijne, i patriotyczne, i jeszcze jest ono nazywane świętem Matki Bożej Zielnej. To też chyba nie tylko w Polsce. To jest oczywiście lato, piękne kwiaty, zieleń, już kłosy zbóż, także w tych bukietach przynoszonych do kościołów się pojawiają. Ale ta tradycja sięga bardzo wczesnych, z V-VI wieku apokryfów, czyli pism takich o tematyce biblijnej, ale napisanych później, nie w czasach apostolskich. I jest taka część apokryfów, która mówi, że kiedy Maryja, ciało jej zostało złożone do grobu, zakryte, i przez 3 dni czuwali przy tym grobie apostołowie, było słychać śpiew aniołów, niewidzialnych, ale po 3 dniach ten śpiew ustał i wtedy otwarto grób. Okazało się, i tu są 2 tradycje, jedna tradycja mówi, że w tym grobie były szaty Maryi tylko i ta szata była później czczona w Konstantynopolu, przechowywana. Druga tradycja mówi, że z grobu wydzielała się niesamowita woń i w grobie leżały kwiaty. Piękne, pachnące, cudowne kwiaty. Stąd Matka Boża Zielna, te zioła przynoszone do kościołów, przypominają nam o śmierci Maryi, czy o odejściu, a jednocześnie o życiu. I o pięknie. Kwiaty są piękne, pachnące i mówią o tym, przypominają nam o tej tajemnicy, że Maryja weszła do chwały niebios. I to święcenie ziół to nie jest tylko polska tradycja. To jest znane w bardzo wielu krajach i w krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie szczególnie te nie tylko na święta Matki Bożej Zielnej, tak jak my ubieramy na przykład ołtarze na Boże Ciało, tak wtedy kościoły są przepiękne. Pięknie ubierane kwiatami kolorowymi, radosnymi, ale także w innych krajach, w Bawarii czy w innych krajach zioła są wtedy święcone, czyli błogosławione. A skąd ta tradycja święcenia wody łodzi, którymi podążają i w Niemczech, i w Hiszpanii właśnie na 15 sierpnia? To całe ogromne uroczystości. Właśnie, łodzie odpływają od brzegu i to święcenie tych łodzi jest tak połączone z modlitwą, żeby Matka Boża czuwała nad tymi, którzy odpływają, czy płyną w drugie rejsy, czy tylko na połowy. I to jest też także tradycja sięgająca średniowiecza. Gwiazdo jasności, Panno czystości, Tyś jest wonny kwiat, śliczny. Przez wieki święto i temat zaśnięcia, odpocznienia, wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny związany był z wydarzeniami dziejowymi, historycznymi we Francji, na Węgrzech, w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech. Dla nas to rok 1920, ale święto w Europie powiązane z wydarzeniami historycznymi narodowymi było o wiele, wiele starsze. Oczywiście, że najstarsze katedry w całej Europie, dlaczego były poświęcone Maryi? Tak jak katedra jest miejscem z obecności Boga, tak mury katedry są symbolem łona Maryi, w której zamieszkał Bóg, jest obecny Bóg. To jest taki obraz Maryi brzemiennej. Stąd Notre Dame, czyli Nasza Pani, ale to jest tytuł Maryjny w świadomości francuskiej, ale także śluby, które król Ludwik XIII złożył właśnie 15 sierpnia, dlatego też, żeby podkreślić jakby wagę tych ślubów, żeby w dniu największego święta maryjnego poświęca Francję Maryi. Jedna z najstarszych, najpiękniejszych modlitw maryjnych, tak jak my znamy godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, na wschodzie jest akatyst, który sięga VI wieku, śpiewany powszechnie w cerkwiach. Pierwszy hymn to jest O Hetmanko, do hetmanki, ta, która przewodzi w walce duchowej. To jest także takie zjawisko powszechne w Bizancjum już także od VI wieku, kiedy wyruszano do walki, cesarz Herakliusz bierze ze sobą obraz Maryi, uważany za cudowny, uważając, że ona jest i protektorką, czyli taką opiekunką, ale także ta, która przewodzi. Tytuł hetmanki jest obecny bardzo mocno. I ta obecność obrazów maryjnych w różnych momentach dziejowych, wtedy, kiedy Konstantynopol jest obleżony przez Arabów, patriarcha wynosi na mury miasta obraz Maryi. I no, przypomnijmy Grunwald i śpiew Bogu Rodzica Dziewica, ta, która umacnia, dodaje ducha, której polecamy się, która pomaga, błogosławi. A potem jeszcze do tego dochodzi ten element rycerstwa, Maryja jako dama serca. Tak, wielki rozwój kultu Maryi to jest właśnie w Europie rycerskiej. Maryja, która jest też symbolem, takim wzorem wierności, dotrzymywania danego słowa, ale także służby, która wierzy, która jest wierna, stąd mamy Panno Wierna w litanii loretańskiej, ale ta, która tak jak na weselu w Kanie Galilejskiej pierwsza dostrzega potrzeby, wina nie mają. To mówi Maryja. Ona uświadamia Jezusowi, żeby coś zrobił, żeby pomógł. I takie zaufanie do Maryi, że ona dostrzega ludzkie potrzeby i te potrzeby przedstawia no, Wszechmogącemu Bogu. I dlatego tak była i jest mocna wiara w orędownictwo Maryi, w jej pośrednictwo, polegające na tym, że ona pośredniczy w naszych prośbach skierowanych do Boga. Dlatego też była tak związana z orężem i przenieśliśmy tą tradycję, że żołnierze polscy, oddziały, które wyruszały w wojnie bolszewickiej, polsko-bolszewickiej w 1920 roku, oddziały z ziemi wileńsko-grodzieńskiej stanęły pod obrazem w Ostrej Bramie i przysięgały, że powrócą tutaj do wolnej Polski. To jest tradycja, która sięga czasów królewskich. Pamiętajmy, czy królowie, kiedy wyruszali na wojnę, przechodzili przez Jasną Górę. Jan III Sobieski po zwycięstwie tam, na Jasnej Górze, ofiarowuje je Maryi, ofiarowuje chorągwie. To, co jest w tradycji polskiej 1920 roku, to jest także ta Ostra Brama, Wilno, ale także te dwie, no, Matki Boże, ponieważ bardzo lubię obraz Matki Bożej Miłosierdzia, ten wileński, cudownie też umieszczony, bo nadbramienny i związany tak mocno z polską tradycją, ale też bardzo w mojej pobożności, świadomości jest obecny obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który jest ikoną bizantyńską, a w dodatku bardziej pokazujący, na czym polega kult Maryi. Maryja, która trzyma dzieciątko i wskazuje na to dzieciątko, jest przewodniczką do Boga. Na tym obrazie wileńskim jest ten księżyc, symbol zmienności, który jest na dole. Maryja jest jako królowa, jako w koronie, jako pani, jak bardzo mocno związana z polską historią, z polską tradycją, z polską pobożnością. No i ten 15 sierpnia. 14-15 sierpnia, kiedy dokonał się niewiarygodny zwrot w tej wojnie. Pamiętamy wszyscy, że bolszewicy podchodzili pod Warszawę i że właśnie w tym dniu, kiedy nie tylko żołnierze, którzy walczyli, ale także cała Polska wtedy modliła się szczególnie do Maryi o pomoc, o ratunek, o to, żeby ojczyzna została ocalona. I to się dokonało w momencie tego największego święta maryjnego. i inspirując się historią i tropiąc wątki polskiego święta, które łączy w sobie uroczystość kościelną i państwową, dotarliśmy do biskupa Wiesława Lechowicza, biskupa Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Maria, jak czytamy na kartach Pisma Świętego, jest tą, która pokonuje złego ducha, pokonuje szatana. Ma się uroczystość wniebowzięcia. W świątyniach jest czytany fragment z Apokalipsy Świętego Jana, gdzie jest mowa o smoku, który walczy z niewiastą i z jej potomstwem. I niewiasta i jej potomstwo wygrywa tę wojnę w stosunku takim, że ona miażdży głowę smokowi, wężowi. To jest zwycięstwo dosyć okazałe. Ciekawą jest rzeczą, że w Apokalipsie smok ma barwę ognia, barwę czerwoną, no a aluzje są, czy jakieś związki, które możemy dzisiaj zauważyć oczywiste. Niemniej jednak tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś jedno państwo, o jakiegoś jednego agresora. Biblia w swojej treści ma charakter uniwersalny i stąd smog jest uosobieniem wszelkiego zła, które w różnej postaci dotyka człowieka. Bez względu na to, czy ktoś jest osobą wierzącą, czy nie jest osobą wierzącą, dostrzega w Maryi uosobienie piękna, prawdy, dobra, czystości, wolności od zła po prostu. A więc jeżeli mówimy o wojsku, to również mówimy właśnie o tych wszystkich wartościach, bo wojsko nie po to jest utworzone, nie po to istnieje, żeby toczyć wojnę, żeby prowadzić wojny tak zwane ofensywne, ale po to, żeby bronić. Bronić pokoju, bronić wolności, dbać o bezpieczeństwo, o to, żeby ludzie mogli po prostu żyć w spokoju, w miarę możliwości, w godnych warunkach. A więc Maria, która uosabia te wszystkie wysokie wartości, ona również w sposób jakiś naturalny staje się patronką tych, którzy o te wartości walczą. Natomiast patrząc na historię Polski, począwszy od Bogurodzicy, poprzez wojnę i obronę Wiednia przed najazdem tureckim, później mamy czasy Konfederacji Barskiej, czasy powstań listopadowego, styczniowego, pierwsza wojna, druga wojna, później lata walki o niepodległość ojczyzny po II wojnie światowej, peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, więc ten wątek kultu maryjnego, on się rzeczywiście przewija przez całą historię Polski i dlatego też nic dziwnego, że Stolica Apostolska wydała pozwolenie na to, aby w litanii loretańskiej umieścić wezwanie Królowo Polski. Wojskowym krokiem i w wojskowym rytmie jedna z najstarszych pieśni maryjnych, Maryjo Królowo Polski. 15 sierpnia, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Święto, które zrodziło się na bazie pięknych, apokryficznych opowieści i z oddolnej woli ludu. Jedziemy do Efezu, śladami Marii i apostoła Jana, a potem do Jerozolimy. Może tam znajdziemy źródła europejskiego święta. Tak, bardzo dobrze. To jest właśnie to, że najpierw to święto powstało jakby w świadomości wiernych. To jest przedziwna historia, ponieważ istniała wcześniej tradycja literacka dotycząca pobytu Marii w Efezie razem ze świętym Janem. Natomiast w XIX wieku mistyczka niemiecka, święta Teresa Neumann, miała widzenie, że pod Efezem znajduje się domek, w którym żyła Maria, mieszkała, dokładnie opisała miejsce tego domku, jak wygląda domek, i jej spowiednik pojechał pod Efez, bo już tak był przekonany jej opowiadaniami, jej wizjami, że pojechał do tego miejsca i akurat w tym miejscu, dokładnie tak jak opisała, stał domek. Tak wyglądał, jak ona opowiadała. I ten domek od XIX wieku zaczęto czcić jako domek Marii. To jest rzecz przedziwna, że modlą się tam oczywiście i katolicy, i prawosławni, ale także muzułmanie, a szczególnie muzułmanki. Jest bardzo wiele próśb wokół tego domku, zawieszanych na takich specjalnych tablicach, i jest bardzo wiele też próśb muzułmanek. Nie jest czczona jako Matka Boża, ale jako matka proroka Jezusa. I muzułmanki może bardziej wierzą, czy proszą Marię o błogosławieństwo, szczególnie w różnych problemach dotyczących poczęcia dziecka, czy też wychowania dzieci. I to jest zjawisko nie tylko w tym przypadku pod Efezem, przy domku Marii, ale także na przykład w Libanie są sanktuaria maryjne, gdzie przychodzą muzułmanki, modlą się. I to szczególnie dotyczy takiej wiary w to, że Maria jako Matka Jezusa pomaga kobietom w ich trudnościach związanych z poczęciem życia, czy wychowaniem, czy urodzeniem dziecka. Taka atmosfera jest i modlitwy, i radości, i ufności. I jedziemy pod Górę Synaj i do Jerozolimy. Tak, w Jerozolimie są dwa miejsca związane z tym ostatnim etapem życia Maryi. Mianowicie powstała tradycja, że Maria zasnęła bądź umarła na Syjonie. Była nazywana też córą Syjonu. W podziemiach dużej kaplicy jest grobowiec Maryi. Oczywiście Maria w grobie, wyrzeźbiona figura Maryi, która leży w grobie. Pierwszy kościół tutaj stanął mniej więcej w V-VI wieku po Chrystusie. Kościół, do którego potem dobudowano jeszcze górny kościół, tak więc dolny kościół stał się taką kryptą. Krypta ta kryła w sobie grób Maryi. Grób Maryi znajduje się w grocie na głębokości 18 metrów. Po prawej stronie schodów jest kaplica poświęcona rodzicom Maryi, Joachimowi i Annie. Pierwsze doświadczenie to jest schodzenie po 40 paru schodach w dół. Ma się wrażenie, że się wstępuje do pewnej rzeczywistości bardzo głębokiej, jakby się od razu dotykało tajemnicy. Kiedy wchodzimy, pomieszczenie głęboko położone wypełnione jest wiszącymi lampami oliwnymi, ponieważ jest to w tej chwili kościół prawosławny. Tych lamp jest bardzo dużo, trudno jest je policzyć. Najczęściej pielgrzymi do ręki biorą świece, które podaje im mnich prawosławny. Jest ciemno, koniecznie chcą podejść do grobu, który jest pusty. Przy grobie Najświętszej Maryi Panny modli się muzułmanie. Podchodzimy do takiego prawosławnego wyobrażenia w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. To wyobrażenie, które nam pokazuje Maryję, która leży na jakimś podwyższeniu, na jakimś sarkofagu. Nad nią stoi Pan Jezus, trzymający małe dzieciątko w swoich rękach. To małe dzieciątko to jest jakby Maryja, już ta Maryja w niebo wzięta. Dzieje miejsca były burzliwe. Miejsce to, jako położone na zewnątrz murów miejskich, zostało zburzone przez Persów, odbudowane przez krzyżowców. Miejsce to krzyżowcy oddali benedyktynom i zbudowali potężny klasztor, właśnie twierdzę. Musieli tak zrobić, ponieważ miejsce to było na zewnątrz murów miejskich, a więc nie było bronione. Potem miejsce to dostało się franciszkanom i franciszkanie opiekowali się nim aż do 1757 roku, kiedy to zostali definitywnie wyparci na rzecz Greków prawosławnych, którzy do tej pory tym miejscem się opiekują i są jego właścicielami. Stąd też wystrój właściwy dla świątyń grecko-prawosławnych. Jednak trzy razy w roku, również 15 sierpnia, więc w Dzień Niebowzięcia, katolicy mają prawo tutaj przychodzić i modlić się publicznie. Owaleczna hetmanko, zwycięską wdzięczności pieśń, z niewoli wyswobodzeni, słudzy Twoi niesiem Ci Bogu Rodzico. Ty, która posiadasz moc niezwyciężoną, od wszelkich nieszczęść wybaw nas, byśmy do Ciebie wołali. Witaj, oblubienico, dziewicza. Archanioł z nieba posłan był, by witaj Matce Boga rzekł. A kiedy ujrzał, że na Jego bezcielesny głos bierzesz na siebie ciało, Panie, stanął zachwyczy, wołając do niej: Witaj, przez którą jaśnieje radość, witaj, dla której klątwa odpuszczona, witaj, która Adama podnosi z upadku, witaj, która od łez uwa. Witaj, gwiazdo słońce nam ukazująca, witaj, łono boskiego wcielenia, witaj, przez którą stworzenie się odnawia, witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje. Witaj, oblubienico, dziewicza. Księże profesorze, spinając te wszystkie symboliczne elementy pod błękitnym sztandarem, Maryja ubrana w 12 gwiazd złotych. To nam przypomina o tym, że Europa ma korzenie chrześcijańskie, że twórcy Unii Europejskiej mieli w sercu tę tradycję i tę wiarę i także tę pobożność, także maryjną. Błękitny oczywiście sztandar to jest błękit, to jest symbol nieba, symbol chwały. Chwała Europy przez tyle wieków polegała na tej wierności tradycji chrześcijańskiej i te 12 gwiazd i wierzę, że ta tradycja powinna wrócić na swoje miejsce. A dziś, jak odnosić się do tego święta, jak na nie patrzeć, na to święto europejskie, żeby nie pozostało tylko tradycją, ludową tradycją, karnawałem hiszpańskim, podróżą łodziami po niemieckich jeziorach. Wszystkie tradycje są bardzo ważne. One stanowią tylko takie obramowanie obrazu. To obramowanie zawsze podkreśla piękno obrazu i wielkość tego, co jest przedstawione na obrazie, żebyśmy nie zapominali właśnie to, co jest istotą tego święta. Że to jest święto, kiedy kiedy czcimy tę tajemnicę, że Maryja z ciałem i duszą została wzięta do chwały nieba, ale także, że jest to święto nasze. Bezsprzecznie jest to istota tego święta, że to jest święto nie tylko Maryjne, ale także święto nasze, każdego z nas, które podkreśla naszą godność, to, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Jako cały człowiek jestem przeznaczony do chwały nieba. Święto godności człowieka. Piękne. Jest to przepiękny widok, kiedy z dołu patrzy się na górze otwarte drzwi, nie ma tam ani innego okna. Przez otwarte drzwi wpada snop światła, najczęściej mocnego światła słonecznego, i po tych stopniach jakby się w to światło wchodziło. To tak jakby po tych stopniach Maryja w to światło weszła, została wzięta przez Chrystusa światłość.